ta znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie napaści Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy. Śledczy wszczęli postępowanie po zaginięciu białoruskiej opozycjonistki Anżeliki Mielnikawej. Dwie załadowane barki mają przymusowy postój w Bydgoszczy, bo stan Wisły jest za niski. Wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy na urząd prezydenta Magdalena Biejat zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie napaści Grzegorza Brauna w Oleśnicy. W szpitalu, w którym miano dokonać aborcji w 9 miesiącu, kandydat na prezydenta wraz z grupą radykałów próbował obywatelsko zatrzymać lekarkę. Wcześniej minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz prokuratura rejonowa w Oleśnicy poinformowali o wszczęciu postępowania w sprawie pozbawienia wolności ginekolożki poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywania obowiązków zawodowych. Zachowanie europosła Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy przekracza wszelkie granice etyczne, a być może także prawne, napisał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jest postępowanie po zaginięciu białoruskiej opozycjonistki Anżeliki Mielnikawej. Prokuratura wszczęła jej i przekazała Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Współpracownicy Anżeliki Mielnikawej nie mają z nią kontaktu od 25 marca. Tego dnia jej telefon zalogował się na Białorusi. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej podała, że postępowanie dotyczy potencjalnego pozbawienia wolności działaczki. Sprawa została powierzona do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Anżelika Mielnikawa wyemigrowała z Białorusi w 2020 roku. To rzeczniczka Rady Koordynacyjnej Białorusi, czyli rządu na uchodźstwie. Dwie barki transportowe z 80-metrowymi zbiornikami mają przymusowy postój w Bydgoszczy. Problemem jest zbyt niski poziom Wisły. Jednostki płynęły na zlecenie firmy Orlen z Gdańska do Płocka. Zacumowane są w bydgoskim Fordonie na wysokości elewatora zbożowego. Marynarze śródlądowi, których spotkałem, przekazali, że stoją w Bydgoszczy już drugi tydzień i czekają na lepsze warunki wodne. Być może w dalszą podróż wyruszą dopiero po świętach, gdy topniejące w górach śniegi podniosą poziom Wisły. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy potwierdził tę informację. Decyzję o zawieszeniu transportu podjął kapitan. Zbiorniki Orlenu mają być częścią instalacji w ramach projektu Nowa Chemia. Instalacje ważą prawie 500 ton każda, mają 80 metrów długości i 6 średnicy. Na żywo robią spektakularne wrażenie, choć kryje je roślinność porastająca strome zejście do rzeki. Czy mieszkańcy wiedzą o barkach? Ale jak długo, to nawet nie wiem, bo nie obserwowałem. No już ponoć drugi tydzień tu stoją. A to nie wiem, nawet w tej obecnej chwili stoją jeszcze. Tak. Widzieliście te zbiorniki? Widziałem w internecie, natomiast mam chyba gdzieś utrwalone jeszcze z zeszłego roku, albo 2002 też płynęło podobno coś takiego. Sucha ta wiosna, prawda? Bardzo. Bydgoszcz, Damian Klich. Słowo kobieta w brytyjskim prawie równościowym to określenie biologiczne i nie dotyczy osób transpłciowych, które uzyskały certyfikat o uzgodnieniu płci. Tak orzekł Sąd Najwyższy. To koniec długoletniej batalii o definicję, która rozpoczęła się w sądach w Szkocji. Werdykt może mieć wpływ na przykład na to, kto będzie miał wstęp do miejsc zarezerwowanych tylko dla kobiet. Decyzja jednomyślna. Kategorie kobieta i płeć w ustawie o równości z 2010 roku to kategorie biologiczne, ale przestrzegamy przeciwko interpretowaniu tego orzeczenia jako triumfu jednej czy kilku grup naszego społeczeństwa nad inną. Inne przepisy będą funkcjonować poprawnie tylko wtedy, jeżeli płeć będzie interpretowana jako płeć biologiczna, dodał sędzia. Wymienił tu m.in. dostęp do przebieralni, schronisk dla kobiet i gabinetów lekarskich. Susan Smith z organizacji For Women Scotland. Myślałyśmy, że prawa kobiet zostaną zwinięte. Dziś sędziowie potwierdzili, że kobiety są chronione ze względu na biologiczną płeć, że mogą czuć się bezpiecznie. Ale Heather Herbert, działaczka na rzecz osób trans, mówi w Sky News o strachu. Patrzymy na to, co dzieje się w USA, to przerażające. Czujemy, że Zjednoczone Królestwo podąża podobną drogą. Rzecznik lewicowego rządu w Londynie stwierdził, że werdykt wyjaśnia sytuację i daje kobietom pewność. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ogród zoologiczny w Utica w stanie Nowy Jork wykorzystuje drony do poszukiwania zbiegłego bobra. Dwuletni kalafior uciekł z placówki przed tygodniem. Zwierzę zdecydowało się na ucieczkę po zaledwie kilku tygodniach pobytu w zoo. Zdaniem specjalistów bobr opuścił zoo w poszukiwaniu partnerki. Gdy samiec osiąga wiek 2 lat, zazwyczaj opuszcza grupę rodzinną, aby znaleźć partnerkę i założyć własną kolonię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Poznaliśmy pary półfinałowe Ligi Mistrzów UEFA. Barcelona zagra z Interem, a PSG zagra z Arsenalem. Inter Mediolan odprawił z kwitkiem Bayern Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów UEFA. Przed własną publicznością na San Siro włoski klub pokonał dziś 4-2 Bawarczyków. Przed tygodniem, przypomnę, było 2-1 w Monachium. A na Santiago Bernabeu nie nastąpiła remontada. Real nie odrobił straty sprzed tygodnia w Londynie. Przypomnę, przegrał 0-3, a dziś przegrał z Arsenalem 1-2. Ciekawie się robi. Jeszcze piłkarskie przypomnienie, że jutro ciąg dalszy emocji ćwierćfinałowych w Lidze Konferencji. O 18:45 w Białymstoku Jagiellonia będzie próbowała odrobić dwubramkową stratę do Betisu Sevilla, a o 21:00 w Londynie Legia Warszawa zagra z Chelsea, mówi trener wojskowy Gonzalo Feijóo. Musimy powiedzieć sobie wprost, że grając z taką drużyną jak Chelsea po wynik 0-3 u siebie, ten awans znacznie się oddalił. Niemniej jednak, tak jak mówię, no, myślmy krok po kroku. Po pierwsze, nasz poziom gry musi być na lepszym poziomie, szczególnie przy piłce musimy być lepsi zarówno w ataku pod presję, w ataku pozycyjnym, jak i w fazie przejściowej. A teraz Liga Kobiet w Hiszpanii. Eva Pajor z dubletem w meczu Barcelony z Sevillą. Wynik 5-1. Polka prowadzi w klasyfikacji strzelczyń z dorobkiem 19 bramek. Pajor przebywała na boisku do 66 minuty. Cały mecz w barwach gości rozegrała inna reprezentantka Polski, Natalia Padilla-Bidas. Barcelona jest liderem tabeli Liga F. W Kiszyniowie wciąż bez medali naszych ciężarowców. W Mistrzostwach Europy Piotr Kudłaszyk zajął 6, a Kacper Urban 7 miejsce w kategorii do 73 kg, a w kategorii 64 kg kobiet 15 była Wiktoria Wołk. Rozgrywki ekstraligowe siatkarek na 5 miejscu kończy Radomka Radom. W rewanżu o tęże pozycję Radomka pokonała Pałac Bydgoszcz 3-1. W pierwszym meczu było 3-0, a siatkarki Budowlanych Łódź pokonały BTS Bielsko-Biała 3-1 w pierwszym meczu o brąz. Sport w Trójce wróci jutro po ranku. Jutro słonecznie, bez deszczu, będzie ciepło na przeważającym obszarze od 23 do 27 stopni, chłodniej miejscami na północy do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie, czyli program, w którym rozmawiamy z bohaterami i bohaterkami o ich pracy, ale także o ich życiu, szukając takich punktów, które w tych opowieściach są uniwersalne i zaczepiają wrażliwość słuchaczek i słuchaczy. I dzisiaj chciałam powiedzieć, że naprzeciwko mnie, ale właściwie w mojej głowie, taka właśnie bohaterka Aleksandra Konkol, doktor Aleksandra Konkol. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, Agnieszko. Powiedziałam, że jesteś w moich uszach, bo Ola jest w Rzeszowie, w studiu Radia Rzeszów. Robimy takie połączenie dzięki właśnie magii radia, nie widząc się, ale jednocześnie jesteśmy bardzo blisko, bo mamy siebie nawzajem w słuchawkach, czyli no to jest taka sytuacja dokładnie jak naszych słuchaczy i słuchaczek. Słuchaj, zanim zaczniemy rozmawiać i zanim powiem też o książce, z którą spędziłam właściwie najwięcej godzin w ostatnim dniu, a może w ostatniej dobie, to chciałam jeszcze zapytać, jak ty lubisz być przedstawiana, bo oczywiście teraz jak się wpiszę do wyszukiwarki twojej imię i nazwisko, no to natychmiast wyskoczy historia i opowieść związana z twoją chorobą i tym wszystkim, co się wydarzyło od momentu, jak usłyszałaś diagnozę. Ale czy kiedy sama siebie w nowym towarzystwie zupełnie przedstawiasz, to właśnie w taki sposób chciałabyś być poznawana, czy też masz jakiś inny tekst? Wiesz co, chciałabym jeszcze tutaj tak nadmienić i podkreślić, że to jest dla mnie zupełnie nowa sytuacja, w jakiej teraz się znajduję i to, co powiedziałaś na początku, że mamy siebie tylko w słuchawkach i ja widzę przed sobą tylko mikrofon, nie widzę drugiej osoby, to jest zupełnie następne wyjście dla mnie ze strefy komfortu i cały czas mam uśmiech na twarzy, bo ostatnimi czasy właśnie te wyjścia ze strefy komfortu i te nowe doświadczenia kolekcjonuję i powiem szczerze, że mam taką troszeczkę nutkę zdenerwowania, więc chciałabym z góry przeprosić, jeżeli coś tam będzie nie tak w mojej wypowiedzi. Powiem ci, że to masz teraz doświadczenie radiowca, bo my przecież, kiedy siedzimy w radiowym studiu, dokładnie taką mamy perspektywę, taki widok. Wiesz co, to jest bardzo trudne w takim razie, bo ja jestem przyzwyczajona do tego, że jednak w tych podcastach czy wywiadach, w których do tej pory uczestniczyłam, to jednak ta obecność drugiej osoby dodaje bardzo takiej pewności siebie i ta uwaga się skupia. Ja teraz, wiesz... Jesteś w świecie fantazji, ale jednocześnie tak, konkretu. Jesteś w świecie fantazji i to jest dosyć takie nowe i ciekawe. Bardzo ciekawe, natomiast wasza praca jest z tego, co widzę, też bardzo trudna, bo kreować taki świat i przekazywać głosem to, co chce się powiedzieć i te wszystkie emocje, no to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak, ale już i właśnie te słowa nie odbiegać od tego. Nie, możesz odbiegać, bo to w ogóle bardzo ciekawa fantazja na temat radia, bo ja z kolei o tym na co dzień nie pamiętam. Czyli gdybym miała siebie postawić w twojej sytuacji, na przykład zawodowej, dotyczącej spotykania się z pacjentami, którzy przychodzą z dziećmi, bo przecież twoją specjalizacją jest pediatria i byłabym mamą, która przychodzi z dzieckiem i patrzy na mnie i jednocześnie ja mam rozsądzić, czy wiedzieć na 100%, co to za choroba i jak ją leczyć, to wierz mi, moim zdaniem twój zawód wyuczony jest dużo trudniejszy i dużo więcej odwagi wymaga. To tylko taka mała dygresja. No właśnie, ale jak ty się przedstawiasz? Aleksandra Konkol to... Wiesz co, wczoraj miałam okazję być w takiej małej szkole średniej na Podkarpaciu, do której zaprosiła mnie dyrekcja, żebym porozmawiała z młodzieżą. I te panie zadały mi zupełnie takie samo pytanie jak ty teraz. Jak mają mnie przedstawić, co mają powiedzieć, jak ja lubię być przedstawiana, co chciałabym, aby ludzie usłyszeli przed tym jeszcze, zanim sami mnie usłyszą. I w sumie trafiłaś bardzo dobrze z tym pytaniem, bo ja nawet wczoraj się nad tym zastanawiałam, bo ja tym paniom powiedziałam, że najlepiej, żeby w ogóle mnie nie przedstawiały. Że ta osoba, która ze mną obcuje, albo ze mną rozmawia, albo ze mną w jakiś sposób przebywa, czy mnie słucha, chciałabym, żeby każda osoba mnie poznała sama i wyrobiła sobie swoje zdanie na mój temat zupełnie sama. Bo wiesz, takie te slogany, które widać, kiedy wpisze się moje nazwisko w wyszukiwarkę, są takie bardzo mocne. Typu, nie wiem, pokonała system, nowotwór. Pokonała nowotwór, tak, pokonała, ale pokonała system. Pokonała nowotwór, walczy z systemem, nie wiem, jest pomiędzy młotem a kowadłem, bo jest lekarzem, który jednocześnie podkreśla, zgadza że nie się. Zawsze lekarze dobrze pracują. Zgadza się i wiesz, i to są takie bardzo duże słowa, a ja tak naprawdę nie identyfikuję się w żaden sposób z taką osobą postrzeganą w taki mocny sposób. Owszem, mój charakter jest raczej zdecydowany, bo gdybym nie była zdecydowaną osobą i taką zebraną samą w sobie i dążącą do jakiegoś celu, to na pewno nie byłoby mnie tutaj. Ale te bardzo mocne słowa aż tak bardzo mocno ze mną nie rezonują. Ale to muszę dopytać, nie byłoby cię tutaj, bo nie miałabyś odwagi przyjść na wywiad do radia, czy nie byłoby cię tutaj, bo już choroba by cię pokonała, właśnie ta cecha charakteru pozwoliła ci walczyć? Nie byłoby mnie na świecie, gdyby nie ta moja cecha charakteru. Ja ją ostatnio śmiesznie nazywam rysą na charakterze, bo myślę, że w toku naszej rozmowy wyjdzie, dlaczego ja nazywam to rysą na charakterze i tak sobie to roboczo nazwałam w rozmowach, na spotkaniach autorskich i na spotkaniach z młodzieżą i z dorosłymi osobami. Natomiast te bardzo mocne słowa mówione przed tym, zanim ja sama zacznę mówić, powodują, że ja ich słucham, ale niekoniecznie mam wrażenie, że to jest o mnie. Że się z nimi w pełni utożsamiasz. Poza tym one zawsze pochodzą z zewnątrz i oczywiście to jest naturalne, że kiedy wychodzimy także poza nasze prywatne życie i stajemy się w pewnym sensie osobami rozpoznawalnymi i właśnie można chociażby znaleźć jakieś rzeczy na nasz temat w wyszukiwarkach, to tracimy lub inaczej, nie tracimy, tylko zyskujemy to, że wiele osób ma zdanie na nasz temat i często się trudno odnaleźć w takim obrazie, w tych słowach, które są do nas już przylepione. Wiesz co, To, jak teraz powiedziałaś, jak odpowiedziałaś, bardzo mi się kojarzy z tym, co czułam, czytając twoją książkę. Książkę, którą od razu powiem, sama wydałaś. Popatrz, wciąż żyję. Taki jest tytuł na okładce. I to jest książka, którą piszesz, a właściwie mówisz. I bardzo to się rymuje ze sposobem, w jaki rozpoczęłyśmy to nasze spotkanie. Ona też jest taką opowieścią i jest też opowieścią, którą sama nazywasz monologiem, z wieloma przystankami, samozastanowienia, próby nazwania jakiejś rzeczy. Fajnie oddałaś w tym rodzaj opowieści, a nie precyzyjnie pod rozdziały i literaturę kreowanego jakiegoś świata. Postawiłabym tutaj takie słowo, że to jest bardzo bliskie temu, jak brzmisz, że właściwie można, czytając tę książkę, czytać ją sobie w głowie twoim głosem, ponieważ tak jest napisana, jak ty opowiadasz. I co charakterystyczne, ta książka, Popatrz, wciąż żyje, nie zaczyna się wcale od choroby, tylko zaczyna się właśnie od życia. Wiesz co, zgadza się. I wydaje mi się, że w tym swoim przesłaniu i w tym wszystkim, co robię, od początku starałam się być autentyczna i spójna. Nie chciałam dać się wciągnąć w jakiś wir czegoś, czego bym nie czuła, i dlatego być może brzmię tak samo w książce, jak brzmię tak samo teraz na antenie. No bo ja tak naprawdę to jestem sobie dziewczyną, wiesz, z niewielkiego miasteczka, uprawiałam ten swój zawód wyuczony, czyli byłam lekarką, i tak naprawdę to moje życie było piękne w swojej prostocie. To wiesz, ja nie byłam wojowniczką, nie wiem, aktywistką, polityczką, nigdy nie byłam w mediach, nigdy nie toczyłam takiego życia, jakie mam teraz. Nikt mnie nie zapraszał nigdzie, abym się wypowiadała, ani nikt nigdy nie traktował mnie jako autorytet gdziekolwiek. Więc najstraszniejsze wydarzenie w moim życiu, czyli diagnoza straszliwego nowotworu, jakim jest rak dróg żółciowych, i chciałabym podkreślić tutaj właśnie nazwę tego nowotworu, żeby dotarła ona do jak największej ilości osób, bo tak naprawdę to wszystko zaczęło się od tego. Ja zostałam wrzucona w taki styl życia, w jakim teraz jestem, przez to, że znalazłam się w najgorszym momencie swojego życia i w najgorszym momencie, albo z jednym z najgorszych momentów, w jakim człowiek w ogóle może się w swoim życiu znaleźć, czyli w obliczu diagnozy straszliwego, śmiertelnego nowotworu, który zbiera śmiertelne żniwo. I kiedy usłyszałam diagnozę i usłyszałam, jakie mam rokowania, a te rokowania były okropne, bo wtedy jako 31-letnia dziewczyna usłyszałam, że zostało mi kilka miesięcy, być może nawet i 3. I ta cała książka, rozpoczynając się w moim dzieciństwie, opowiadając, jaką byłam osobą, co mnie ukształtowało, co sprawiło, że jestem i byłam w tym miejscu, w którym jestem, i jakie ścieżki, jakie drogi doprowadziły mnie do tego właśnie momentu kluczowego w moim życiu, zwrotnego, to tak naprawdę jest opis życia normalnej dziewczyny, która nigdy nie, z całym szacunkiem, ale nie chciała wypowiadać się w radio. I tak sobie myślę, że każdy może utożsamić się z tym, co ja opisuję w tej książce, bo to nie jest tylko książka dla ludzi z nowotworem, to jest książka dla tych wszystkich osób tak naprawdę, które żyją sobie swoim dobrym, szczęśliwym życiem, i chciałabym, aby oni wszyscy tym swoim dobrym życiem żyli jak najdłużej albo i na zawsze. Natomiast mi to nie było dane, ponieważ ten punkt zwrotny, o którym powiedziałam 2 lata temu, doprowadził do tego, że w jakiś sposób stałam się osobą medialną. I w jakiś sposób jest tak, że ludzie chcą mnie słuchać. I tak jak ktoś chce mnie przedstawić, to ja troszeczkę tak się, wiesz, kulę w sobie i zastanawiam, czy to jest tak naprawdę prawda, to co ten ktoś sobie myśli i mówi. Prawdą jest na pewno to, że mamy bardzo dużo, że masz bardzo dużo do powiedzenia, chociażby to właśnie, jak podkreśliłaś nazwę swojego nowotworu, jest bardzo dużo do zrobienia i ta świadomość, to jest właściwie pytanie, czy, bo mówisz o bardzo poważnej zmianie i o tym, że diagnoza zmieniła twoje życie i to, jak teraz jesteś postrzegana, jest wprost związane z tym momentem, ale jednak na te pewne sytuacje, na to, co wydarzyło się w twoim życiu, powiedziałaś, wyraziłaś niezgodę, bo przecież możliwa także w teorii, ale być może nie dla twojego charakteru, nie dla twojej rysy na charakterze, byłaby sytuacja, w której po zakończonym leczeniu zajęłabyś się po prostu życiem z dala od wchodzenia na nowo w to piekło, opowiadania o zaniechaniach, o ciężkiej drodze, o trudach i powiedziałabyś sobie, będę żyła swoje życie zamiast walczyć o to, żeby coś się zmieniło. Wiesz co, zgadza się, tylko że ta rysa na charakterze ma genezę bardzo, bardzo dawno temu, w sensie w moim dzieciństwie, bo ja zawsze miałam bardzo dużą niezgodę na niektóre rzeczy już od dziecka. Miałam problem z autorytetami, miałam problem z tym, żeby godzić się na to, że nie mam na coś wpływu. Wiesz, ta decyzyjność była zawsze dla mnie bardzo ważna. I ta właśnie rysa na charakterze, o której mówię, to jest ta właśnie niezgoda, że kiedy usłyszałam, że zostało mi 3 miesiące, to pomyślałam sobie, że muszę zrobić wszystko, żeby nie było tak. I tak samo jak opisuję w książce, kiedy za pierwszym razem nie dostaję się na studia medyczne. I wtedy mimo dobrze zdanej matury nie idę na żadne studia, bo mówię sobie, nie chcę być tam, gdzie nie chcę być. Chcę być w tym miejscu, które wydaje mi się jest dla mnie stworzone, jest dla mnie przeznaczone. I wiele, wiele, wiele takich sytuacji było w moim życiu, które właśnie tą rysę na charakterze we mnie ukształtowały. I to, że ja wyszłam ze swojej choroby, chociaż nie mogę nazwać siebie osobą zdrową, co też opisuję w książce, ponieważ żadna z osób chorych onkologicznie nigdy nie będzie mogła nazwać się zdrową. My raczej mówimy o sobie, że jesteśmy wolni od nowotworu. Więc to bycie osobą wolną od nowotworu sprawiło coś takiego, że ja chciałabym, aby wszystkie osoby z tym rozpoznaniem, jakie ja miałam, mogły chociaż mieć szansę na to, żeby być takie jak ja, być wolne od nowotworu. I przez chwilę, owszem, tuż po operacji transplantacji wątroby, o której pewnie też na pewno później powiemy. Tak, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że musimy dodać nagłówek, tak. Ta, która przeszczepiła tak. sobie wątrobę Zgadza w Indiach. Się. To zapomniałam tak. o tak tym nawet, powiedzieć, tak rzeczywiście. Tak nawet mam w opisie profilu na Instagramie, ponieważ wiele osób właśnie tak o mnie mówi. Ta przeszczepiona w Indiach. Więc ja trochę tak z przymrużeniem oka sama siebie tak przedstawiam. Więc wracając do tej operacji, którą przeszłam, ja przez wiele dni, dochodząc do siebie, miałam takie, to co opisuję w książce na samym końcu, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że to już jest koniec, że ja już nie należę do niektórych miejsc i że chcę wrócić i żyć normalnie. Tylko, że po takich przeżyciach człowiek już nie wie, co to znaczy żyć normalnie. I nawet przez chwilę miałam taką myśl, że teraz to już tylko wypoczynek, teraz to już tylko wakacje, teraz to już tylko nic nie robienie, życie i bycie. Tylko, że okazało się bardzo szybko, że to życie i bycie to jest bardzo mało. Że kluczem do mojej osobistej satysfakcji nie jest po prostu odpoczynek, leżenie na kanapie, czytanie książek, oglądanie seriali, spacery, co oczywiście jest piękne i robię to nadal, tylko później zaczęły spływać do mnie wiadomości bardzo chorych, potrzebujących osób, które ja czytałam i stwierdziłam, że nie mogę tego tak zostawić. Po prostu, że każdy powinien mieć taką szansę, jaką ja miałam. I być może właśnie ja przeszłam taką drogę, żeby się tym z wszystkimi zainteresowanymi podzielić. I stąd powstała też książka, chociaż tak naprawdę książka to był poryw chwili dla mnie. To był taki zryw serca, bo po prostu zaczęłam ją pisać jeszcze podczas pobytu na OIOM-ie. To jest monolog, dlatego, bo taki był mój tok myślenia. Ja przelewam zupełnie to, co wtedy myślałam, przelewam zupełnie na papier. Na początku bez jakiegoś specjalnego przemyślenia, bez planowania, co chcę powiedzieć, w jakiej kolejności, w jakiej chronologii. I uwierz mi, że wszystko, co tam jest napisane, wychodziło ze mnie zupełnie samo, tak jakby bezwysiłkowo. Ta chronologia, te opisy, to wszystko, te retrospekcje do dzieciństwa, to wszystko było gotowe i czekało. I właśnie myślałam o tym, czytając te fragmenty, że to jest też, myślę, na pewno związane z sytuacją, w której człowiek, niezależnie od wysiłku i nadziei, jaką pokłada w medycynie, także myśli o swoim życiu w kontekście być może nieuchronnego końca, który został powiązany z diagnozą. I wtedy to życie, przynajmniej tak chcemy, często idealizując chorobę i licząc na to, że ona rzeczywiście daje nam jakiś niezwykły poziom człowieczeństwa myśleć, że człowiek patrzy na swoje życie trochę tak właśnie z większym namysłem, czy też dostrzegając rzeczy, które wcześniej opuszczał. Ty sama w książce jasno stwierdzasz, że kiedy ktoś pyta cię, co ci dał rak, to odpowiadasz właśnie nie górnolotnie, tylko zupełnie szukając innej odpowiedzi i mówisz wprost, że rak nie dał ci nic. Jednak wracając do tego momentu sprawczości, jeżeli pozwolisz, tego, co nazywasz potrzebą działania, czy też tym, że nie mogłaś zostawić ludzi zwracających się wprost do ciebie z różnymi pytaniami czy swoimi historiami, czyli do tego z jednej strony poczucia sprawczości, to diagnoza, która jest porównywalna do tej, którą ty usłyszałaś, i ten obraz, myślę, działa na bardzo wiele osób. 31-letnia kobieta, która ma kończyć swoją specjalizację, która naprawdę ma to życie poukładane i jest z niego zadowolona, jak teraz po czasie opowiadasz. Słyszy, że zostały jej 3 miesiące, a jak pójdzie lepiej, to być może ciut dłużej życia, ale propozycja od lekarzy to opieka paliatywna i przejście przez ten okres już bez walki o jakikolwiek inny wymiar leczenia, czy też przedłużenie tego czasu, to jest zaprzeczenie sprawczości. Nadzieja na to, że można coś zmienić, kiedy się słyszy coś takiego, jest po prostu zaprzeczeniem sprawczości i poczucia, że można coś zmienić. I zastanawiam się, czy w tym miejscu gra tylko charakter, czy też jednak ważne było to, że ty jesteś lekarką, że będąc osobą, która wiele lat studiowała medycynę i chociażby z tego powodu ma klucze, czy też pewne pojęcia zna lepiej od takiego człowieka, który z medycyną nie ma nic wspólnego na co dzień, czy może dlatego jakby mogłaś uruchomić w sobie jakąkolwiek chęć działania? Wiesz co, bardzo często, myśląc o tych wydarzeniach z przeszłości, właśnie myślę o tym. I bycie lekarką, kiedy usłyszałam tę diagnozę, miało dwojaki sens. Ponieważ ja wiedziałam, że oni, mówiąc oni, myślę lekarze, nie kłamią. Ja wiedziałam, że ja umrę. Bo wiesz, bo potrafiłam zinterpretować te dane, które miałam przed sobą. Widziałaś obraz USG podczas badania, które wykryło chorobę. Tak. Więc nie mogłam siebie oszukiwać i nie mogłam mieć żadnych wątpliwości, że zaszła pomyłka. Wiedziałam, że oni mają rację. I że wszystko, cała nauka i cała wiedza najprawdopodobniej przemawia za tym, że rzeczywiście tak będzie, że za bardzo niedługo mnie nie będzie. Natomiast jest też druga strona tego medalu bycia lekarką. Owszem, potrafiłam zinterpretować te dane, ale potrafiłam też wyszukać inne dane, które mówiły, że być może jest dla mnie nadzieja w postaci właśnie leczenia, czyli transplantacji wątroby. Ja wiedziałam, gdzie szukać, wiedziałam, które źródła są wiarygodne, wiedziałam, jak wyszukiwać te informacje i potrafiłam je interpretować. Wiedziałam, jakie nazwiska są warte uwagi, międzynarodowe nazwiska, a jakie nie. Mogłam zorientować się do dorobku tych ludzi, czy rzeczywiście jest możliwe, aby w ten sposób pracowali i mieli takie osiągnięcia. Więc na pewno trudniej byłoby mnie oszukać. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego poczucia sprawczości, o którym mówisz, że to jest absolutne zaprzeczenie poczucia sprawczości, które przez całe swoje życie czułam. Bo tak naprawdę, wiesz, to co powiedziałaś, że po chorobie bardzo idealizuje się swoje życie poprzednie, jakie się miało, jakie by ono nie było. Ale tutaj akurat w moim przypadku pozwolę sobie się z tobą nie zgodzić, ponieważ ja przez całe swoje życie pracowałam na to, aby być właśnie w tamtym miejscu, w którym w tamtym momencie byłam. Robiłam wszystko całe życie, żeby być lekarką. Bardzo odnajdywałam się w tym zawodzie. To było moje marzenie po prostu. Więc autentycznie każdego dnia do pracy szłam z satysfakcją. I nawet wtedy będąc, bardzo cieszyłam się, że mogę wykonywać taki zawód. Więc dopiero te refleksje, co tak naprawdę utraciłam, przychodzą teraz, ale do tego jeszcze wrócę. Natomiast chciałabym powiedzieć o tym poczuciu sprawczości, które przepracowujesz dopiero po latach. W sensie takim, że twoje ego dostaje bardzo, bardzo, bardzo po głowie, kiedy nie możesz zrobić nic. I nowotwór, albo jakakolwiek inna choroba, albo właśnie takie zdarzenie z kategorii traumatycznych, jest ogromną lekcją pokory, o której sobie myślę, że może wtedy jako ta młoda kobieta w ogóle nie miałam. I rzeczywiście ja piszę, że rak nie dał mi nic, a zabrał mi wszystko i dałabym wszystko, żeby było jak dawniej, i to jest prawda. Natomiast te moje myśli i te moje wnioski ewoluują i cały czas pracują w mojej głowie. I jedyne, co wyciągnęłam z choroby nowotworowej, jedyne, co wyciągnęłam z tego cierpienia, które przeżyłam, jedyne, co wyciągnęłam z tego, kiedy mam przeszczepioną wątrobę i muszę z tym żyć, to jest wielkie poczucie pokory. Ale takiej pokory, że wiesz, że nie masz po prostu na coś wpływu, więc musisz pracować z tym, co masz i co jest w twoim zasięgu. I wtedy już wiesz, zupełnie zmienia się myślenie. Przynajmniej moje tak bardzo się odmieniło. Więc jeżeli cokolwiek miałabym wymienić, co dał mi nowotwór, to jest właśnie pokora. Pokora przed ludźmi, pokora przed samym sobą i pokora przed całym światem i brak oceny drugiego człowieka. Bo ja już nigdy nikogo nie ocenię. W takim sensie, że każda napotkana osoba może być niesamowitym zaskoczeniem i nigdy nie wolno z góry zakładać, tak jak założono w moim przypadku, że czegoś nie można zrobić, czy czegoś nie można dokonać, czy coś jest niemożliwe. Tak, bo życie jest tak nieprzewidywalne, oczywiście, że Wchodzę ci w słowo, bo oczywiście założyć. Gdybyśmy się widziały, to całe moje ciało i pokazywałoby ci te momenty, w których już nie wytrzymuję i po prostu pękam od wątków, które koniecznie chciałabym wrzucić, bo na przykład chciałabym tutaj zrobić taką przerwę na reklamę wręcz narządu czy organu, jakim jest wątroba, bo dopiero tak naprawdę mając dużo lat, dużo więcej też od ciebie, uświadomiłam sobie, czytając twoją książkę, że to jest fantastyczny, samoregenerujący się, mogę powiedzieć, organ, czy mam mówić narząd. W każdym razie... Możesz powiedzieć, jak chcesz. Nie znałam tej tajemnicy wątroby i poza tym, że wątroba może poważnie zachorować, to też to jest dla mnie odkrycie i że wystarczy duży, ale jednak fragment czyjejś wątroby, żyjącego dawcy, żeby, jeżeli oczywiście przeszczep się powiedzie i wszystkie trudności, które często przy tej poważnej procedurze medycznej występują, zostaną zażegnane, że ten fragment wzięty od innej osoby może stworzyć swoje nowe wątrobowe królestwo, ale to tylko była taka przerwa na coś lżejszego. Jeżeli ktoś się nigdy... mogę coś powiedzieć? No proszę, mam nadzieję, że też lubisz wątrobę, ci, mimo tych wszystkich. Tak, bardzo lubię. Ale najlepsze jest to, że ja tego też nie wiedziałam jako lekarka. Okay. Być może ujdę teraz za ignorantkę, ale dopiero jak sama zaczęłam się interesować przeszczepieniem swojego własnego narządu, to dowiedziałam się tak naprawdę, o co chodzi z tą wątrobą, więc w ogóle ci się nie dziwię, że przeżyłaś szok. Natomiast ja, kiedy usłyszałam, że jest taka możliwość, że być może będzie możliwy u mnie do przeprowadzenia przeszczepienie narządu od żywej osoby i tym narządem jest wątroba, to sama nie do końca byłam przekonana, czy to jest możliwe. Musiałam bardzo dużo czytać i zgłębiać, żeby to zobaczyć, żeby to zrozumieć, bo to nie jest taka, słuchaj, powszechna zupełnie wiedza. A nie była na pewno to procedura dopuszczana w Polsce w czasie, w którym zachorowałaś. I tutaj wracamy trochę do tego wątku, który wiąże się z też świadomością lekarską, czy edukacji, którą miałaś. Bo kiedy zachorowałaś, to też szybko się zorientowałaś, że ta propozycja, którą ma dla ciebie polski system, jest nieporównywalna z propozycjami innych państw, że właściwie sposób leczenia w dużym stopniu zależy od tego, w jakim kraju mieszkasz i w jakim kraju przyjdzie ci się leczyć. Że gdybyś się urodziła w innym kraju, to być może w twojej sytuacji proponowano by ci zupełnie dużo więcej terapii niż dostępne były wtedy w Polsce. Stąd to też szukanie terapii i pomocy za granicą i ostatecznie decyzja, którą podjęłaś, że będą to Indie. No to musi być miażdżące, bo o ile statystyki, dane to jedno, one są zawsze takie suche i bez emocji. Natomiast jeżeli chodzi o uświadomienie sobie, że to miejsce, w którym jesteśmy, proponuje nam mniej niż na przykład miejsce tuż za granicą, z tym chyba bardzo trudno jest się pogodzić. I to jest paliwem tego, że dalej mówisz i nie przestajesz mówić i się angażujesz. Wiesz co, tak sobie myślę, że teraz słuchacz, który nas słucha, usłyszał tylko hasło Indie. Zawsze Indie. Tak jest. Tak, Indie. Z tego wszystkiego, co powiedziałaś, oczywiście ja do tego wrócę i nawiążę, natomiast z tego wszystkiego, co powiedziałaś i to, jeżeli powiedziałabyś w gronie osób niezorientowanych, na przykład w mojej historii, to uwierz mi, że każdy usłyszałby tylko słowo Indie. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo to się też wiąże ze stereotypami. Ten stereotyp jest tu negatywny, bo to brzmi trochę tak, jakbyś pojechała tam, gdzie jest gorzej, albo co więcej, jakbyś pojechała gdzieś, gdzie kupiłaś od kogoś jego własną wątrobę, pozbawiając go nieomal życia. Więc to jest ciekawy stereotyp w ogóle na temat postrzegania świata, bardzo niesprawiedliwy. Bo oprócz tego, że ja w Polsce otrzymałam tylko propozycję leczenia paliatywnego, to jest jedna rzecz. Natomiast to, że uratowano mi życie w Indiach, to jest w ogóle totalna abstrakcja. I zgodzę się z tobą tutaj, że jest to bardzo przykre, że to, gdzie się urodzimy, definiuje to, na jaką ochronę zdrowia możemy liczyć i to jest okropna niesprawiedliwość znana na całym świecie. I na pewno my jako w Polsce możemy powiedzieć, że na pewno mamy dużo lepszą ochronę zdrowia niż na przykład w Afryce, prawda? Ale kiedy dostajesz diagnozę, właśnie, raczej w ten sposób nie myślisz, prawda? Raczej w ten sposób nie myślisz. Ja mówię tylko, puszczam takie oczko do słuchacza i do ciebie, bo ja bardzo dużo na ten temat rozmawiam z ludźmi, którzy niekoniecznie przeszli taką drogę, jaką ja przeszłam, i ja zawsze staram się myśleć o ludziach w sensie pozytywnym i że ich pytania mają wydźwięk pozytywny, więc te Indie zawsze są tak traktowane z taką podejrzliwością. Natomiast ta medycyna, ta turystyka medyczna, to w jakim kraju się rodzimy, a później jedziemy dokąd indziej leczyć się, bo tam być może mamy zapewnioną lepszą terapię. I to są również inne egzotyczne miejsca, w sensie egzotyczne, oddalone, czyli na przykład Izrael. To nie jest tylko Europa. Rozumiesz, że my tutaj gdzieś tam za granicą, być może całkiem niedaleko, mamy proponowane dużo lepsze leczenie, bo tak też jest. Bo niestety, kiedy ja leczyłam się na raka dróg żółciowych, to jedynie 3 z 7 terapii były refundowane. Więc w porównaniu do Europy Zachodniej, już nie mówimy tutaj o krajach jakichś egzotycznych, mówimy o Europie Zachodniej, 3 z 7. Na szczęście w zeszłym roku udało nam się wywalczyć 4. terapię, jaką jest immunoterapia. Natomiast nadal praktycznie połowa terapii na raka dróg żółciowych w Polsce jest niedostępna. Oprócz tego leczenie celowane jest niedostępne. Jest to dosyć skomplikowane, ciężko to wytłumaczyć na antenie, natomiast osoby zainteresowane na pewno wiedzą, o czym mówię. Więc rzeczywiście tak jest, że niestety ten dostęp w naszym kraju do najnowocześniejszych terapii jest dosyć utrudniony, za czym przemawia takie sformułowanie, które sobie sama wymyśliłam, czyli medycyna zbiórkowa w Polsce. Bo zwróć uwagę, jak wiele jest zbiórek, jak wielkie są potrzeby, jak dalekie podróże tych osób i jak ogromne kwoty, które ci ludzie zbierają lub też chcą uzbierać. Więc wydaje się, że coś jest mocno nie tak i wydaje się, że rzeczywiście, co jest bardzo przykre, od szerokości geograficznej, w której żyjemy, czasem zależy to, czy przeżyjemy. I to jest bardzo smutne. Dużą częścią twojej opowieści jest doświadczenie różnych etapów leczenia, różnych procedur medycznych, ale właśnie słowo procedura nabiera w twojej opowieści takiego złowieszczego charakteru, kiedy okazuje się, że można, a propos zbiórek, zebrać gigantyczne pieniądze, które potrzebne były na tę ścieżkę, którą wybrałaś, na drogę do Indii, tak to nazwijmy. I znowu wszyscy zapamiętają Indię, ale to dziesiątki, setki, tysiące ludzi anonimowych, którzy złożyli się i to w tempie niezwykłym, bo twoja zbiórka, często o tym mówisz, zaczęła się o 17, a 40 minut później już było tam 100 tysięcy złotych. Ale potrzeby były i tak znacznie większe. Ale to, co chcę powiedzieć, dotyczy tego, że no ten sposób uzależniania leczenia od tego, czy uda się pieniądze zebrać, to jedno, ale procedury, które okazują się blokującymi, kiedy już pokonasz te wszystkie trudności, kiedy uda ci się zebrać niezwykłą kwotę i wydaje ci się, że jesteś już tam, gdzie chciałaś być, z własnej woli, w wyszukanej przez siebie klinice i masz dokonać tego najważniejszego z pozycji twojego leczenia zabiegu, czyli transplantacji. Okazuje się, że nawet na samym końcu może wyjść jakaś procedura dyplomatyczna, czy jakkolwiek ją nazwać, czyli decyzja w rękach jakiegoś urzędnika, który mają podpisać, ale czy musi podpisać, nie podpisuje w końcu ostatecznie. W tej książce jest tak wiele takich sytuacji, w których obijasz się o bycie numerem, papierem, kartką komisji urzędników, urzędniczek, a nie Olą Konkol, która ma twarz, oczy, usta, życie, wspomnienia, udane życie z przeddiagnozy. Jest to po prostu zatrważające. Bo kiedy mówimy system, to właściwie nic nie znaczy. Ale liczba przypadków, w których spotykałaś się właśnie z czymś, co jest jak ściana, To jest niewiarygodne. A to tylko twoja historia. Zgadza się, wiesz co? Niektóre osoby po przeczytaniu książki, na przykład w środku nocy, piszą mi, co ja sobie później na przykład odczytuję w ciągu dnia, na przykład wiadomość o 3 nad ranem, że nie można się oderwać, bo to się czyta jak thriller. Rzeczywiście wszystko, co tam jest opisane, jest prawdą i tak właśnie było. I nie wiem, dlaczego tak jest, że czasem jesteśmy traktowani przedmiotowo. Nie wiem, dlaczego w XXI wieku, w 2025 roku nadal jesteśmy tylko numerkiem. Ciężko mi się z tym pogodzić i ciężko mi to zrozumieć. I w zasadzie nie wiem, co mam ci powiedzieć, bo bardzo, bardzo chciałabym, aby to było zmienione. Oczywiście powinniśmy być wobec siebie mili, empatyczni. Dlaczego tacy nie jesteśmy? I to nie dotyczy, wydaje mi się, tylko urzędników, urzędniczek. Wydaje mi się, że to dotyczy nas wszystkich w jakiś sposób. Nikt, wydaje mi się, nie ma totalnie czystego sumienia i nie zawsze jest w 100% miły, empatyczny. I zastanawiam się, gdzie jest tego geneza i dlaczego tak jest. Natomiast wtedy, kiedy sama bardzo potrzebowałam pomocy, kiedy wydawało mi się, że jestem najgorszym człowiekiem świata i że nic już mnie nie czeka, no to czasem o moim losie decydował jeden mail, jeden telefon za dużo lub za mało, jeden nieodebrany, jeden mail, jedna odpowiedź. Bez wyjaśnienia, bez zanurzenia się w moją historię, bez chęci poznania jej. I teraz tłumaczę sobie to tak, że oczywiście wszyscy mamy bardzo dużo pracy. Wszyscy jesteśmy przeciążeni pracą, tym, co robimy. Życie toczy się bardzo szybko. Czasem nie mamy czasu ani ochoty spojrzeć na drugiego człowieka. I to nie jest tak, że ja chciałabym być pępkiem świata i chciałabym, żeby cały świat traktował mnie wyjątkowo i moją historię każdy chciał poznawać. Tylko czasami wydaje mi się, że wystarczy kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund, żeby tej drugiej osobie, żeby nie utwierdzać jej w przekonaniu, że wie, że jest najgorszym człowiekiem na świecie, że jest osobą, że jest podmiotem, że nie jest numerkiem i że nie jest przedmiotem po prostu, który można przesunąć bez żadnych konsekwencji. Więc tak było. Nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Niestety, i to może dodać każdy, kto zgłębiał ten temat, twoje doświadczenie w tej przestrzeni indywidualne, trudne, tylko twoje własne, jest jednak także doświadczeniem zbiorowym innych chorujących, innych osób spotykających się z systemem. Jest i także dlatego nie mogłabyś być pępkiem świata, ponieważ nie jesteś jedyną osobą, którą system potraktował w ten sposób i niestety prawdopodobnie nie jesteś ostatnią, którą tak potraktował, bo być może nawet w tym momencie ma to miejsce. I pewnie myślenie o tym w ten sposób, jak temu zaradzić, to przekracza możliwości, a na pewno takiej rozmowy jak ta nasza na antenie radiowej, ale też myślę, że to jest część tego twojego działania i tego właśnie, że patrzyłam, jak z zaangażowanymi innymi dziewczynami licytujecie i znowu okazało się, że ludzie chcą wesprzeć waszą zbiórkę, aby opłacić kolację i spotkać się z ministrą zdrowia i rzeczywiście do tego spotkania, które miało być gotowaniem, ale było rozmową, a potem było też gotowaniem, doszło. Że angażujesz się i właśnie chociażby poprzez te spotkania w szkole, o którym wspomniałaś na samym początku, cały czas działasz. Myślę, że ta świadomość i to spotkanie z tobą ma tutaj no, kruszyć jakieś takie drobne elementy. Ale chcę zapytać o coś innego, bo to z książki nie wynika. Książka kończy się kiedy dziękujesz oczywiście tym osobom, które cię wspierały i które w chorobie były dla ciebie super istotne, ale jednocześnie też kończy się, kiedy jesteś świeżo po wszystkich tych procedurach medycznych. Jak potoczyło się twoje życie dalej? Czy ty wróciłaś do zawodu, czy na przykład bycie lekarką dalej jest w twoim przypadku możliwe? Książka urywa się w momencie, kiedy wychodzę ze szpitala w Indiach i zamykają się za mną przeszklone drzwi szpitala. I od tego czasu minął rok i miesiąc. Więc tak naprawdę bardzo dużo i bardzo mało czasu. Cieszę się, że wspomniałaś o naszej inicjatywie z dziewczynami. Nie wiem, czy możemy chwileczkę do tego nawiązać. Bo jak sobie przypominam w ogóle, jak ta inicjatywa powstała, to było takie dosyć zabawne. No bo pani ministra wystawiła ze sobą gotowanie na akcję WOŚP. No a my wcześniej z Anitą, z Anią i z Pauliną znałyśmy się przez social media, bo Paulina zaprosiła nas do swojego podcastu. I czasem gadałyśmy sobie. I tam każda z nas miała dość dużo do powiedzenia na temat swoich przeżyć. I w zasadzie to nas połączyło i do tej pory łączy. I jest to już sporo czasu, naprawdę sporo. I pewnego razu właśnie została rzucona taka myśl, że a wylicytujmy to gotowanie. Porozmawiamy z panią ministrą, może nas posłucha. No właśnie, to może też powiedzieć, jakie stały rzeczy za każdą z was, Anita. To oczywiście historia do opowiadania teraz będzie bardzo skrócona. Przede wszystkim możliwość dla rodziców przebywania z dziećmi na OIOM-ie. Tutaj coś drgnęło zresztą ostatnio, prawda? Okazało się wiele rzeczy po drodze, łącznie z tym, że tak naprawdę w gestii szpitala jest decyzja, czy rodzice ciężko chorego dziecka, często dziecka umierającego, naprawdę powinni być od niego odciągani i naprawdę nie powinni móc spędzić z nim każdego czasu świata, który im pozostał. Jeżeli chodzi o Annę, jej historię chyba słuchacze Trójki najlepiej poznali, bo wspólnie z Janem Hernikiem była w naszym podcaście Onko Story, więc i historię choroby Jana, ale tak właściwie historię rodziny, która żyje z osobą chorującą, która była okazją, żeby wyświetlić wszelkie problemy SOR-ów, szpitali, opieki onkologicznej w Polsce. Kilka razy na naszej antenie opowiadaliśmy. Więc twoja historia jest historią związaną właśnie z sytuacją osób chorujących onkologicznie na ten konkretny nowotwór, ale także z procedurami dostępnymi i niedostępnymi w Polsce. Więc to tak w skrócie nagłaśniając. Pomyślałyście, że dobrze byłoby się spotkać, tak? Tak, to na początku nie miało być takie poważne, w sensie, ja mówię oczywiście za siebie, jeżeli dziewczyny poczuły się urażone, to przepraszam je, ale to gotowanie było tak, to był taki poryw serca, przynajmniej ja to tak czułam. Zdecydowałyśmy, że poprosimy ludzi, żeby nam pomogli wylicytować, no bo wiedziałyśmy, że to na pewno pójdzie za jakieś ogromne pieniądze, których my oczywiście nie miałyśmy. Więc postawiłyśmy za cel zbiórki 100 tysięcy złotych. I udało nam się wylicytować to gotowanie, no ale po kilku dniach odezwało się do nas ministerstwo, że oni w sumie to zapraszają nas na rozmowę do ministerstwa bez gotowania. Więc pierwszy raz w ministerstwie byłyśmy pod koniec lutego, rozmawiałyśmy tam z panią ministrą, powiedziałyśmy w moim odczuciu bardzo merytorycznie, o co nam chodzi, że nam nie chodzi o to, żeby sobie pogotować, bo jak to mówią, gotowanie to my mamy w domu. Więc przygotowałyśmy się bardzo do tego, co chcemy powiedzieć, żeby sformułować te nasze postulaty, które tak bardzo nas bolą. No i spotkałyśmy się z jakimś zrozumieniem, bo następnie odbyło się już to gotowanie, które również miało zabarwienie takie bardziej merytoryczne i bardziej chodziło w tym o rozmowę niż o samo spędzanie czasu na gotowaniu, bo zaprosiłyśmy ze sobą nie nasze rodziny, nie zrobiłyśmy sobie, wiesz, rodzinnego happeningu, tylko zaprosiłyśmy specjalistów z różnych dziedzin. I żeby innych każdy... angażujących się społeczników. Zgadza się. W tym lekarzy również. Była tam bardzo duża część lekarek i jeden lekarz-onkolog. Więc to było bardzo merytoryczne towarzystwo, które każdy miał na jakiś temat coś do powiedzenia. I podczas tego, wydawałoby się, luźnego gotowania każdy mógł podejść i porozmawiać z panią ministrą, przedyskutować swoje problemy. I naprawdę było to bardzo ciekawe. I najlepsze jest to, że w przyszłym tygodniu jedziemy do ministerstwa. Najprawdopodobniej będzie kształtować się rada konsultacyjna przy ministerstwie, więc dwa spotkania wystarczyły, żeby być może nasze postulaty zostały zauważone. Ale jednocześnie być może... taka smutna refleksja, czy gdyby nie rozgłos tej akcji, kwota, którą zebrałyście, i to nie mogło przejść niezauważone, jaka kwota została wpłacona na kolację, na gotowanie wspólne z panią ministrą, to pokazuje, jaką moc mają media społecznościowe, czasami dobrą, ale z drugiej strony przecież problemy, o których opowiadacie, nie narodziły się teraz. Nie narodziły się rok temu, dwa lata temu. I to jest... A nawet i 10, nie? Otóż to. Tylko jeszcze wcześniej. Wiesz co, oczywiście, że tak. I wiele osób mówiło nam w taki sposób, że po co tak się rzucacie i tak się nic nie zmieni. Bo właśnie przez tyle lat już jest tak, że tak wiele osób mówi o swoich problemach i one nie są wysłuchiwane. Ale my z dziewczynami mamy takie bardzo specyficzne charaktery, wydaje mi się. Rysy na charakterze, nazwijmy to, że lubimy udowadniać, że przynajmniej trzeba próbować. Może nie, że niemożliwe nie istnieje, bo tego nie można powiedzieć. Po doświadczeniach Ani i po doświadczeniach Anity niestety jest tak, że czasem nie ma tego happy endu. Natomiast czasami z bardzo bolesnych i bardzo najgorszych rzeczy, jakie mogą spotkać człowieka, być może, ja w to wierzę, że być może mogą powstać rzeczy piękne i rzeczy pomocne. Ja wierzę głęboko w to, że los dzieci z chorobami rzadkimi dzięki Anicie ulegnie poprawie. Ja wierzę głęboko w to, że dzięki Ani onkologia w Polsce, SOR-y i szpitale zaczną inaczej funkcjonować. Ja naprawdę wierzę w to, że pacjenci razem z lekarzami będą w końcu mogli współpracować i być może, jeżeli ktoś mnie teraz słucha, to kiwa głową z pobłażaniem albo puka się wręcz w czoło i opowiada, co ta dziewczyna w ogóle wygaduje. Natomiast tak jak powiedziałam wczoraj na spotkaniu z młodzieżą, być może ja mam tylko 34 lata, ale doświadczenia przynajmniej 80-latki. Naprawdę, bo te dwa lata, które mnie spotkały, to była taka kumulacja okropnych doświadczeń i taka kuźnia charakteru, że wydaje mi się, że na niektóre tematy już mogę się wypowiadać. I już się nie wstydzę i nie boję powiedzieć tego, że chcę coś zmienić, że chcę, żeby było inaczej. Natomiast moja pokora podpowiada mi z tyłu, żebym nie mówiła aż tak pewnie, dlatego nie mówię na pewno się zmieni, dlatego nie mówię obiecuję wam, że się zmieni, tylko mówię, zrobię wszystko, aby się zmieniło i bardzo pragnę, aby się zmieniło. Chcę tego i to jest moje największe dążenie, żeby osoba, która przychodzi na oddział onkologiczny na leczenie, otrzymywała jak najlepszą opiekę, jak najlepszą pomoc, jak najlepsze leczenie, żeby nie czuła się jak najgorszy człowiek na świecie i żeby miała równe szanse jak ta, która urodziła się na innej szerokości geograficznej. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda 30-latka, która mówi, że ma doświadczenia 80-latki, to można Olę znaleźć na Instagramie jako pediatryczkę Olę. Popatrz, wciąż żyje. To jest książka, którą Ola jako Aleksandra Konkol wydała sama. Wiadomo, na własnych zasadach. Więc też w internecie tę książkę można kupić, co gorąco polecam, bo bardzo ogólnie opowiedziałyśmy o twojej drodze, a tych historii i tych wydarzeń i tych zwrotów akcji właśnie trochę jak z thrillera albo z kryminału jest tutaj na kartkach tej książki bardzo dużo. Mam nadzieję na wiele innych kolejnych spotkań i na pewno będziemy się przysłuchiwać i przyglądać dalszym działaniom i przede wszystkim zmianom, które mogą nastąpić dzięki waszemu zaangażowaniu, ale też dzięki twojemu. Bo tak sobie myślę, wracając do samego początku o tych dzieciach w tej małej podkarpackiej miejscowości, że strasznie bym chciała móc pójść za każdym albo za jednym przynajmniej z nich do domu, żeby posłuchać, jak opowiedzieli o tym spotkaniu z tobą rodzicom albo rodzinie. I co też w nich kiełkuje, bo jestem pewna, że coś po takim spotkaniu musi zostać. Ola, bardzo ci dziękuję za spotkanie z nami. To do zobaczenia. Dzięki. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15:00. Audycja najbardziej autorska z autorem.